بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. تلسوما كتك خذ عقيدتك مصالي مويلي نما جواب ياك اليو إن شاء الله تعالى تلسوما سؤال لتاتو كيف نعبد الله. أنا سيما شيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى كتك رسالة ياكه نافعة سؤال لتاتو كيف نعبد الله، فيبي تتموابود الله، تتموابود فيبي الله سبحانه وتعالى. جواب لصالحيلي أكسيما كما أمرنا الله ورسوله، تتموابود الله كما ذيلي أليفي تأمريشا الله نمت مواكي، تتموابود الله كما أليفي تأمريشا الله نمت مواكي. قال الله تعالى أمسيما الله ليتكوكا يا أيها الذين آمنوا إني ولأنباو مآمني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، امتييني الله نا امتييني امتومي صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالكم نوالا مسي بطلش ما تندوينو. وهي سيسي تتموابود الله ويالي أليو تأمريشا يي نيالي أليو تأمريشا متمواكي صلى الله عليه وسلم نأمري زمتمواكي zatoka kwake Allah tabaraka wa taala. Mtume wake ni mfikishaji aliyefikisha risala kutoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa taala. Kwa maana tutamwabudu Allah kwa mujibu wa sharia jinsi inavyotutaka, tutamwabudu Allah kwa mujibu wa sharia jinsi inavyotutaka, hatutomwabudu kwa maono yetu wala kwa rai zetu wala kwa fikra zetu. Dini haziendi kwa rai, dini haziendi kwa fikra za watu wala kwa maono yao. Dini ni yale aliyoyasema Allah, dini ni yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuambia katika kutufundisha adabu, la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah na mtume wake. Hana nafasi yeyote kuvumbua jambo katika dini hii ya Kiislamu na wala kuleta rai katika dini hii ya Kiislamu. Dini ingelikuwa inakwenda kwa rai, basi Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema ingelikuwa kupakaa juu ya hofu ni aula min asfaliha kuliko kupakaa chini yake. Na sisi tunafahamu kwamba ukivaa hofu unapakaa juu ya hofu, hupakai chini ile sehemu unayokanyaga mchanga. Lakin Ali bin Abi Talib akasema nimemuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akipakaa juu ya khufu. Lau ingelikuwa dini inakwenda kwa rai, basi rai ya Ali ingelikuwa badala ya kupakaa juu, basi watu wapakae chini, kwa kuwa chini ndiyo sehemu inayokanyaga mchanga, ikakanyaga uchafu na vitu kama hivyo. Lakini dini haiendi kwa rai, ndivyo nilivyomuona mtume sallallahu alayhi wasallam akipakaa juu ya hofu yake. Na miongoni mwa maana za kuwa wewe ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wewe kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoyatolea habari, tasdiquhu fima ta'atuhu fima amar, kwanza ni kumtii katika yale aliyoyaamrisha. Wa tasdiquhu fima akhbara, na kumsadikisha katika yale aliyoyatolea habari. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, na kujiepusha kutokamana na yale aliyoyakataza na akayakemea. Wala yu'bada Allahu illa bima shara', na wala asiabudiwe Allah ibada yoyote ila ile aliyokuja nayo na akaiweka Muhammad katika sharia sallallahu alayhi wasallam. Kwa ibada yoyote ambayo itatoka kinyume na maelekezo na mafundisho ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sisi hatumwabudu Allah kwa ibada hiyo. Sisi tunamwabudu Mola wetu kwa kumtii Allah na kwa kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amala, yeyote atakayetenda tendo lolote la kiibada, laisa alayhi amruna, ambalo halipo katika jambo letu hili la Uislamu, halipo katika mafunzo yetu haya ya dini, fahuwa raddun, basi jambo hilo litarudishwa kwake, ai ghairu maqbuli, maana yake halitokubaliwa hilo jambo. Kwa nini? Halikutoka katika maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kwa hiyo huu ni msingi mkuu kabisa ambao ameuwekea swali. Vipi tutamwabudu Allah? Je, tutamwabudu Allah kupitia maelekezo kutoka kwa nani? Kwa mashekhe na rai zao na fikra zao, au kwa yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukawa tukimfuata yeye tumemtii Allah? Jawab, kwa yale maelekezo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana katika kanuni za kisharia wanasema al-ibadat mabnaha ala at-tawqifi wal-ittiba'i la ala al-hawa wal-ibtida'i. Ibada zote misingi yake mikuu ni wewe usimame iliposimama sharia, ufuate lililokuja na sharia. Huu ndio msingi wa kila ibada. Simama sharia iliposimama, fuata sharia ambalo limeletwa na sharia, fuata lile ambalo limeletwa na sharia. Mabenaha ala tawqifi wal ittiba, ndio misingi ya ibada zote. La ala alhawa wal ibtida'i, ibada hazikujengwa katika msingi wa alhawa. Alhawa yani hawa za nafsi, matamanio ya nafsi ya mtu, kwamba natamani niswali hivi, natamani nifunge hivi, natamani nifanye dhikri hii, uradi huu. Wal ibtida'i, wala haikujengwa ibada katika msingi wa kuzua, bali msingi wa ibada ni kufuata alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na lolote lile ambalo lahesabiwa kwamba ni jambo la kiibada ambalo halikutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba wake, hilo halitakabaliwi, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina, lile ambalo zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake hawakulihisabu kuwa ni jambo la kidini, basi kadhalika leo hii haliwezi kuwa ni jambo la kidini. Dini ni ile ambayo kaja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, na wakaichukua masahaba kutoka kwa mtume wao. Kwa hiyo dini haitokuwa dini kama pia haikufanywa na masahaba. Anasema mmoja katika masahaba, kullu ibada lam yataabadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama fala tataabaduha, ibada yoyote ambayo haikutendwa na masahaba wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, msitende ibada hiyo. Haiwezi kuwa khairi alafu wakawa wameshindwa kuifanya wao. Lau ingelikuwa ni khairi, basi wao ndio ambao wangetutangulia, kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema amma ahlus sunnati wal jamaa فيقولون في كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. أما أهل السنة والجماعة ونكسميا كل كتينو أو كل قول ambayo haikuthibiti kutoka kwa masahaba, haikuthibiti kutoka kwa masahaba kauli hiyo au tendo hilo, bid'a. Kwa nini anasema? Kwa sababu law lingelikuwa la khairi hilo la sabaquna ilayhi, bas masahaba wangetutangulia. Kwa nini? Li'annahum, kwa sababu wao masahaba, lam yatruku khaslatan min khisal alkhairi, hawakuacha jambo lolote katika mambo ya khairi, illa waqad badaru ilayha, isipokuwa walipopia kulifanya hilo jambo. Ndiyo ile maneno ya yule sahaba Hudhaifa kwamba ibada yoyote ambayo haikutendwa na masahaba wa mtume msiifanye. Kwa hiyo ibada yetu imejengwa katika msingi wa at-tawqif wal ittiba, kufuata yale tuliyoyaona kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kupitia masahaba wake al-akarim radhiyallahu ta'ala anhum. Tuishilie hapo. والحمد لله رب العالمين.